Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hakkı sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahum sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum sallî alâ صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره الى اخر الايات صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتكدس حضرتleri herkesi bu yolda İlim meclislerinde ve zikir meclislerinde bulunmaya muvaffak etmez. Ancak sizin gibi çok müstesna şahsiyetleri buna muvaffak eder. Bundan dolayı Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ederiz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in sofrasında oturmuş, halka olmuş, cennet bahçesinde içtima etmiş, toplanmış bulunuyoruz. Kur'an'ın hakikati ravzadır, cennet bahçesidir. Eğer manevi alemden gözümüz açılsa, keşfimiz açılsa, burayı ne kadar sıcak da olsa, ne kadar terletse, ne kadar darlansak, cennet bahçesi olduğunu görürüz. Ama şimdi sahillerde, deniz kenarlarında serin serin oturanların ne kadar rahat olduklarını zannetsek de, oranın hakikati bize keşfettirilse, gösterilse, o gibi isyan meclisleri, tabii ki meşru surette oturan, istirahat eden, yiyen, içen demiyorum. Ama çalgılı, çengili vesaire günahlara müptela olarak yapılan efendim, merasimler, toplantılar, yemekler, içmekler hepsi cehennem çukurlarıdır. Velev ki çok rahat ve huzurlu görünse de manevi taraftan gözü açılanlar bunu anlarlar. Şimdi belli olmuyor. Allah Teala Hazretleri basiretlerimizi köreltecek günahlara düşmekten muhafaza eylesin. Basiret kalp gözünün görüşüdür. Basar kafa gözünün görüşüdür. Basiret kalp gözünün görüşüdür. Bir insanın basireti olursa, feraseti olursa, mümine verilen feraset, işte o vakit bu dediğimiz hakikatleri görür. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir müridi sohbetlere gelmez imiş. Sonra ona rastladığında dedi ki, evladım niye sohbetlere gelmiyorsun? Cemaate karışmıyorsun. Dedi ki, efendi hazretleri ben dedi sabah kendi başıma işte namazdan sonra, işrak vaktinden sonra falan öyle bir haller bana oluyor ki cennet keşfettiriliyor, manevi makamlar gösteriliyor, onlarda mest oluyorum, feyizlere gark oluyorum, hiç ne sizin sohbetinize lüzum hissediyorum ne de cemaate karışmaya efendim bir ihtiyaç duyuyorum, böylece sakin bir halde kendi başıma uzlet içinde efendim aradığımı buluyorum, öyle mi? Peki evladım dedi, o vakit bir daha o hal hasıl olduğunda beni bir çağırırsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir Geylani. O müride yine aynı hal hasıl oldu. Yani sohbete gitmemesini sağlayacak işte bir feyiz. O anda ya dedi Şeyh Efendi bana demişti ki beni bir anarsın, bir çağırırsın böyle bir hal olunca. Bir çağırayım kendisini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir Geylani der demez Abdülkadir Geylani Hazretleri orada hazır oldu. O anda onun o cennet bahçeleri içerisinde efendim gezdirildiği yerler, işte haller hepsi tersine dönerek bir mezbele efendim bir çöplük, leşler, pis kokular zuhur etti. Bu muydu senin cennetin evladım dedi. Şeytan seninle oynuyor dedi. Şeytan seni maskara etmiştir. Cemaatten ve sohbetten seni ayırma gücün sana böyle haller veriyor. Sen de onları Allah'tan gelen şeyler zannediyorsun. Halbuki bunlar şeytanın şeyleridir, hileleridir, oyunlarıdır. Bak, ben gelince nasıl işin gerçeği çıktı meydana buyurdu. Buna kıyas, şimdi bu sohbetlerde, ilim meclislerinde ve zikir halkalarında bulunan feyiz, bereket, rahmet, devlet ve izzet, şeref yani, hiçbir yerde bulunmaz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin yarın ahirette, mahşerde, en zor zamanda, fazl-ı keremine en evvel kimler mazhar olacağı hususunda bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gökten bir münadi nida ederek, tabii ki Mevla tarafından, seya'lemu ehlül cem'i men ehlül kerami. Şimdi bu mahşerde toplanan halk ne gündür önümüzde. Hepimizin kavuşacağımız bir gün. Yevmul cem'i, toplanma günü. Evvelkilerin ve ahirkilerin buluşacağı, insanların ve cinlerin birbirine karışacağı, güneş tavan boyu yaklaşacağı, insanlar ter göllerine batacağı, bir ayak on kafanın üstüne çıkacağı, kimin başı kimin kafası belli olmayacağı bir gün. İğne atsan yere düşmeyeceği bir izdiham, hiç bu dünyadaki izdihamlara, paniklere, kalabalıklara benzer mi? Herkes suspus olmuş. فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا هَمْسَا. Şimdi dünyada 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi bir araya geldiğinde hiç sükut durduramazsın. Biri illa bir şey konuşur. Orada kaç milyar insan, Adem babamızdan son insana kadar, Allahu alem 100 milyarı çok geçer. Bilmiyoruz bundan sonra tabii kıyamete kadar ne kadar insan gelir. Şu anda bile 80 milyarı belki de geçiyor. 7 milyar üstünde var, 70 milyar altında var deriz. Allahu alem bunlarda tabii tam bir tespit edilemez. La ya'lemuhum illallah. Ne kadar memleketleri batırdığını, ne kadar milletleri helak ettiğini, haritadan sildiğini, tarihin derinliklerine gömdüğünü ve bunların kayıtları da efendim bulunamadığını Mevla beyan etmek üzere ne diyor? O kadar ümmetleri helak ettim ki efendim la ya'lemuhum, onların sayısını bilemez illallah. Ancak Allah bilir. Bu demektir ki hiçbir tespit yani şu anda kesin olamaz. Çünkü Allah Teala ancak ben bilirim buyurmasından anlaşılıyor ki bu ne kadar tespit yapılsa, tarihi vesikalara müracaat edilse yine de kimsenin bulamayacağı, bilemeyeceği ümmetler arada ne olmuş? Helak olmuş. Bunlar şu anda belki eserleri de, nişanları da ortaya çıkmıyor. Ne buyuruyor Estaizu billah? Âden ve Semûde ve ashâber rassi ve kurûnen beyne zâlike kesîr. yara ve kullen darabna lehul emthale ve kullen tebberna tetbira. Sadakallahu azim. Nuh kavminden sonra Ad kavmi, Semud kavmi, Ashab-ı Ras, Şuhab-ı Selam kavmi ve bunların aralarında nice kavimler, kesira, çok çok çok, hep helak edilmişler. Hepsine de misaller verdik, hakikatleri beyan ettik, elçiler gönderdik, tebliğciler gönderdik. Ama inat ettiler, ısrar ettiler inkarlarında. Böylece hepsini de yerle bir ettik, helak ettik çeşitli azap vesile vasıtalarıyla. Kimi sayhayla, kimi zelzeleyle, kimi yelle, kimi selle, kimi boğulmakla, kimi yanmakla, kimi yıkılmakla vesaire. Onun için burada tam bir tespit yapılamaz. Bu 100 milyar diyelim, şimdi bile 70-80 hesap çıkıyor ama dahası da var. Bundan sonra da kıyamete kadar yaratılacaklar var. Bunların 10 misli de cinler var. İnsanların ya me'şeral cinni kad istekthertum minel insi ayet cellede sabit olduğu vecihle. Ey cinler güruhu, siz insanlardan çok fazlaydınız. İmam Rabbani Hazretleri buyurduğu üzere cinler alemi bana gösterildi, baktım ki iğne atsan yere düşmeyecek kadar cin var. Bu insanların 10 misli fazla. Her yer onlarla dolmuş. Mevla kullarını korumak için hepsinin başına birer melek koymuş. Ne kadar çok meleği var anlayın. Sadece cinleri ne yapmak için? Zapt etmek için. İnsanlara zarar veremesinler diye. Ama bir cin bir insana bir şey yapmak istese, o melek ona bir topuz vurur kafasına, onun aklını alır başından. Velakin Mevla bir kuluna bir zarar isabet ettirmek murat ederse, hikmeti icabı, o zaman o melek ona dokunmaz. Mevla'nın müsaadesiyle o cin ona zarar verebilir. Yani cin çarpması var mıdır? Vardır. Cin bir insana hasta edebilir mi? Eder Allah'ın izniyle. Efendim. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerle de sabittir. Ama bunlara izin veren kimdir hepsine? Mevla Teala. Niçin izin veriyor? İmtihan olsun için bazen. Herkese de bunu yapmaz. Kadının birisi cinleri inkar ediyordu. Öğretmen. Dediler ona inkar etme. Vardır, haktır, Kur'an'da sabittir. Dinlemedi. Sonra yandaki komşuları dediler ki ya bak bize musallat oluyor. Kutulardaki püsküvitleri bitiriyorlar. Efendim buzdolabını boşaltıyorlar. Ve lakin bu inanmaz. Ondan sonra bir de buna musallat olmaya başladılar. Efendim bu şimdi inanmadığı şeyin tabii böyle bir şeyler yaptığını da kabullenmesi zor geliyor. Diyor ki yahu ben inanmıyordum ama şimdi başıma geldi. Efendim benim evdeki erzaklar hep gidiyor. Ondan sonra dediler ya hadi sen dediler bu cinlere çok taktın kafayı da şimdi onun için evhamlaştın canım. Öyle bir şey yok. Ya öyle bir şey olmaz olur mu dedi. İsterseniz gelin size emanet koyun da efendim anahtarınızı da kilitleyin gidin görürsünüz. Getirdiler, bunlar koyuyorlar, hakikaten anahtarı kilitliyorlar, ondan sonra açıyorlar, geliyorlar, yahu yine boşalmış her şey. Götürürler. Yahu diyor, bir şey değil diyor, banyoda çıkıyorlar karşıma, oralarını buralarını gösteriyorlar, benim ödüm koptu. Ha inandın mı şimdi? İstersen inanma. Gelmiş müftülüğe, diyormuş ki bana bir çare bulun, müftü ne yapsın sana? Kelil açmışsa başına süre. Sultan Selim İmamı var idi. Hamdi Efendi, bizim Kemal Efendi'nin hocasıdır. Reisül Kurra'ymış. Kadın geldi, hoca efendi ne var? bana bir nüsha yaz da kocam sevmiyor beni, sevsin. O da baktı kadına dedi, sen öyle çirkinsin ki sana nuska da kar etmez. Şimdi ne iştir gelmişsin müftüye diyorsun ki, ben cinlere inanmıyordum, şimdi bana böyle yapıyorlar, bana beni kurtarır. Mevla böyle bazı müsaade veriyor işte, bunlara haddini bildirmek için. Bazı inananlara da imtihan olur. Ama bunlara karşı korumalar var. Felak nasureleri vesaire. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El cinnü yestemtiu bimeta'il insi ve thiyabihim. Feydâ gâstum şeyin ev ve dâ'tumuhu. Fekûlû bismillah. Fekûlû aleyhi bismillah fe innesmallâhi tâbi'un. Cinler insanların elbiselerini giyerler, gezerler, eşyalarını kullanırlar. Bir şey alırken veya bırakırken besmele okuyun üzerine. Çünkü Allah'ın ismi mühürdür. Bismillah ile koyduğunu alamazlar. Bismillah ile kapattığını alamazlar. Ama Allah'ın ismi olmadan elbiseni koydun, attın elbiseni onu oraya, bunu buraya. Benim gibi bit pazarının imamı derdi bana. Halid abi Allah rahmet etsin. Efendi Hazretleri de onu söyler. 80'de hacca gittik, her tarafı dağıtırım ben odayı. Halid abi dedi, bu bit pazarının imamıdır ya. Efendi de şimdi diyor onu, bit pazarının imamı diyor bana. Unut, belki şimdi unutmuştur, çok sene derdi. E sen öyle at oraya şunu, at oraya bunu, besmele de çekme. Ondan sonra cinler alsın, dolaşsın. Efendim sabaha ya getirir, ya getirmezler. Çoğunu getiriyorlar. Ama Allah'ın isminin mühür görürseler, Bismillah var üzerinde. Ha, bunun üzerine Allah'ın ismi okunmuş. Ona dokunamıyorlar. Bismillah demeden yediğine ortak, içtiğine ortak, giydiğine ortak, hatta hanımından ettiğine ortak. Ayet var, hadis var. Bir şey dediğim vakitte şaşırmayın onlara. Ben çünkü şaşılacak bir laf etmem. Yani hep delilli konuşuruz Allah'ın izniyle. Ne buyuruyor Estaizu Billah? Mevla Teala şeytana hitaben ve stefsiz aleyhim bi savtike. Sesinle onları tahrik et. Şeytana diyor. Şeytanın sesi ne? Davullar, zurnalar, efendim, defler, dümbelekler, kanunlar, kemanlar, tamburlar. Püüü, ne kadar enstrüman var ya. Alet, alet, edevat, edevat, tırlarla gider. O sanatçılar almışlar eline gitarları, zurnaları, uçağa biniyorlar. Her hafta biz gidiyoruz, onlar gidiyor. Avrupa'ya. E siz nereye? Biz sohbet edin. Siz nereye? Zurna çalma. Ey tamam. Herkes bir yola tutturmuş gidiyor. Ne mutlu bize ki Mevla'ya ne kadar hamd edelim ki. Bizi Kur'an okutmaya götürüyor. Hadis okutmaya götürüyor. Kendi kelamını ve Habibinin hitaplarını ümmetlerine duyurmaya bizi vesile ediyor. Ya bizi de şeytanın zurnalarını millete aşılamaya vesile etseydi ne kötü bir şey olurdu. Bize verilen irade ve kudreti biz demek o yöne sarf etmişiz ki bize onu halk ediyor. Onlar o yöne sarf etmişler ki onlar onu yaratıyor. Mevla mesul değil, haşa. Kullar mesuldür. Kul kâsip, Mevla haliktir. Kul sebebiyet veriyor. Öyle istiyor. Mevla da ona onu yaratıyor. Bu itibarla sevabı da günahı da kula ait oluyor tabii. Efendim, sesinle onları tahrik et. Tahrik et, yani hakikaten bunlar insanı etkiliyor ya. Recai amca vardı, Allah rahmet etsin. Recai dede deriz ona. Kumrulu Mescid cemaatinden de Hasan Efendi'yle itikaf eder. Çok seneler, ben çocukluğumdan beri onların yanında dururdum. Beyaz sakallı. Komiser emeklisiydi. Efendi baba zamanında komiser kıyafetiyle tekkiye gelmiş. Orada da yeni daha serbestlik var. Hatmi Şerif okuyorlarken bir de kapıda bekleyen demiş ki komiser geliyor. Hatmi Şerif'e taşları saklamışlar, hepsi şey etmişler. Bir de gelmiş, bu da mürit olmaya gelmiş. Yahu dediler, ne biçim şey yaptın ya, rahatsız ettin. Kılığını, kıyafetini düzelt de gelseydin biz. Daha efendi babanın kapısına karakol yeni kalkmış. Mübarek bir adam idi. Kaptan abi anlatırdı, Allah rahmet etsin de. Ya Ramazan'da davul çalıyorlar ya sahurda. Recai dedi de beyaz şaka çok takva bir zat. Yahu dedi, bu davulcu dedi kapıda geldi, öyle bir davul çalıyor ki az kalsın dedi sahurda kalkıp oynayasım geldi dedi ya. Köpek atacaktım demiş ya adam. Yani hakikaten Ramazan davulu bile diyorsun, adam oynatabiliyor ya. İnsanla bir kıpırtama oluyor. Şeytan, Mevla diyor ki şeytana, sesinle onları tahrik et. Kımıldat, hoplat. Görmüyor musun ne horon etmeler, ne tepinmeler. İki rekat namaz kıl desen, başım ağrıyor. Şimdi tesbih namazı var yastan sonra. Nasıl olsa ben sıvışacağım, benim için bir sorun yok. Kılanlar yandı mı? Yanar mı? Kılmayanlar yandı ya. Kılmayanlar yandı, kılan af oldu. Kılan af olmuş, kılana ne? Ben niye, benim ayaklarıma taktık sülük. Dört tane sülük taktık bugün, akşama kadar kanıyor hala. Özürlüyüm, her tarafım kan. Olsun ya, yine geldik tabii, konuşabiliyoruz, ağzımıza bir şey olmasın da. Mesele ne? Şimdi bugünü mü buldun demeyin canım, bugün böyle, ben bilmiyordum ki kanın süreceğini bu kadar. Programı yapamadık, bir de kan devam etti. Hala da tamponlarla şeyler dört yerden taktık işte ayaklarımıza. Şifa olur inşallah. Duanız bereketiyle. Ha şimdi tesbih namazı yatsıdan sonra kılınacak. Tabi yatsıyı uzatmayacağız. Ezandan kılacağız inşallah. Ama ezandan evvel de kıldıramayız tabi, kusura bakma. Ezana kadar sohbet var. Ama yatsıdan sonra tesbih namazı kılınacak. Gel o adamlara de ki ya, bir tesbih namazı hayatında kıl da şöyle bir sıfırla. Günahlarını affolsun. Bizim savaşın kulakları çınlasın. Manyas cezaevinde. Sıfırlatıyor milleti hep o. Ne kadar günahınız var. Hadi bir tesbih namazı, kalkın oraya. Tamam, sıfır. Öyledir, doğrudur. İtikadın böyleyse, amelin böyleyse. Tamam. Ona şüphe yok. Adama tesbih namazı 40 dereden 50 su getirir. Dizim ağrıyor, başım ağrıyor. Böbreğim şey oldu. Belim şöyle yamuldu. Ama secdede başım, tansiyonum yükseliyor. Dokunma, bir dokunma, bina işidirsin. Tesbih namazı kılmamak için. Tesbihini bırak, yasıyı kılmıyor herif, sabaha kılmıyor. Ama desen horon var, sabaha kadar tepiniyor ya. Herkes tabii kendine göre, kimisi popçu, kimisi horoncu, kimisi lopçu. Herkes bir şey yutuyor. Herkes birbirininkinden de anlamıyor tabii. O diyor ki bundan ne anlıyorlar, o diyor ki ondan ne anlıyorlar. Ben de diyorum ki hiçbirinden bir şey anlamıyorum yani. Bir şey anlaşılmıyor yani bunlardan. Kafa, kulak sağır oluyor yani. Onlar da sesini daha fazla açıyorlar. Allah Allah. İşte şeytana diyor ki tahrik et onları sesinle. Ondan sonra hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere bir kul çalgı çalma söyleme efendim başladığı vakit veya dinleme şeytan gelir diyor, omzuna biner. Bir ayağını buradan sarkıtır. Hadis-i şerif sahihtir ha. Bir ayağını buradan sarkıtır. Hoca ben görmüyorum, sen hoplamaktan ne görüyorsun ki zaten? Aklın gitmiş. O diyor efendim söyledikçe şeytan böyle vurur. Yani onu hoplatmak için. Ta ki o susana kadar şeytan durmaz diyor. Şeytan işi ne? Zaten emekli. Şeytan ne işi var ki? Efendi baba derdi ki kattesallahu aleyhi ve sellem, evladım Mahmut, şeytan yemek yapar mı çocuklarına? Biz duyuyoruz. Şeytan uyur mu? Şeytan tarla kazar mı? Şeytan yük taşır mı? Şöyle biz cevap vermedik. Evladım, onun öyle bir işi olsa biz bir dakika rahat ederdik hiç olmazsa. Anlasana ki hiç bırakmadığından bize hiçbir işi yok. O bekliyor ki sen susana kadar o susmaz. Seni hoplatacak. Sesinle onları tahrik et. Zurnalarınla, davullarınla. Ve eclim aleyhim bi haylike ve racilike. Süvarilerini ve piyadelerini onların üzerine sevk et. Ne demek? Şeytanın iki türlü adamları var. Yani elemanları. Birisi yaya, birisi atlı. Gidenler. O bütün efendim adamlarını onların üzerine, insanların üzerine sür. Tabi bunun uzun tefsirleri var. Şimdi bakılırsa çok şey çıkar. Ve şarikum fil emvali vel evlad. Efendim. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Anladın mı şimdi bu ayet ne diyor? Hangi mal besmelesi kazanıldı haramdan? Onda ortak. Hangi yemek besmelesi ağzına konuldu? Onda ortak. Hangi su besmelesi içildi? Onda ortak. Hangi çocuk besmelesiz efendim ana rahmine düştü? Onda ortak. Çocuğuna ortak ol diyor. Çocuğuna nasıl ortak olacak? Yemeğe nasıl ortak oluyor? Seninle yiyerek. Çocuğa nasıl ortak oluyor? Seninle iş mi yaparak? Beraber. Hoca ben vururum onu be. Namussuzu. E vur. O sen öyle bir yapar ki. Sen ona ne vuracaksın be? Bir besmele çek be. Besmele çekmekten haberi yok. Şeytana vurmaya bakıyorsun. Ne şeytanı gör ne huzu çek demiş. Sen besmele çek. Ne işin var ya? Allah'ın adını dedi mi zaten yanaşmaz. Evliya Allah'tan birine ne iş etti? Şeyin üstünde, damın üstünde mübarek. Eskiden Bağdat'ta falan dam üstünde, yazın dam üstünde dururlar. Serin. Şimdiki taraslara çıkmak gibi. Efendim, bir zat ibadet ederken bu da atladı damın üstüne. Bazı zatlara görünür. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendileri 6 saat mücadele etti tekkede. Gece girdi camdan. Teheccüd saatinde. Sabah namazına kadar uğraştırdı. Ayet hadis Efendi baba okuyor, o okuyor. Efendi baba okuyor, o okuyor. Öyle de ilmi var ki. Mevla yardım etti de feşekvikeunullah. İşte feynâmenü ayetiyle birinci ciltte tefsirin yazmışız o meseleyi. Yendi şeytanı, def etti gitti. Evliyaullah'a böyle gelir yani. Hoca biz hiç görmedik. E senden hiç gitmiyor zaten. Sana ne gelsin. Efendim onlara ara sıra uğruyor işte. Senden derken sendenle benden beraber ha. Orada şimdi hep senden senden derken siz anlatmayın bu kendini ayırmış bu işten. Nasıl ayırayım? Nasruddin Efendi derdi Efendi Baba Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Nasruddin Hoca diyorsunuz ya Nasreddin Hoca. Nasruddin Efendi. Komşusuna bir dedi. Hoca ben ne var sizin evde dün gece bir gürültü koptu. Neydi acaba anlayamadık. Yani karından dayak mı yedin demek istiyor falan. Tarizli konuşuyor tabii. Hoca sana o şeyi verir mi yese bile? Yani o şeyi hakkı sana verir mi kendine konuşturacak? Yedi yahu dedi bizim cübbem dedi merdivenin başında duruyordu. Bizim karı bir tekme attı dedi. Cübbe yuvarlandı dedi. Ya hoca etme dedi cübbeden bu kadar ses çıkar mı? Ben de içindeydim dedi. Onun için sen derken ben hep var. Yani o lafın gelişi sen diyorum. Yoksa orada benim nefsime de hitap sendir. Hepimiz bu nefsin efendim bela müptelalarıyız. Bu şeytanın müptelalarıyız hepimiz. Hangimiz müstesnayız ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak İsa ibn Meryem aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Hazreti Meryem'e ta Hazreti Meryem'in de anası anne valide Ali İmran, İmran'ın hanımı. Onlara inni uiduha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. O dedi ki ya Rabbi bu Meryem'i de bundan gelecek nesli de şeytandan sana sığındırırım. Her doğan çocuğa şeytan mutlaka bir kanat vurur, çocuğu ağlatır. O çocuklar ağlar ya, her doğan çocuğun ağlaması şeytanın dokunmasındandır. Mutlaka hadis sahihtir. Ancak İsa aleyhisselam'a işte dokunamadı. Muhammed Mustafa'ya dokunamadı. Salavatullahi aleyhi ve sellem ecmain. Tabi peygamberler masumdur. Geri kalan hepimize dokunur. Öyle bir dokunur ki dokunduğunu da anlamazsın. Yahya aleyhisselama ne etti? Yahya aleyhisselam dedi ki iblise her gece bir şey edersin bana da bir şey ettinse doğru söyle dedi. Dedi sana edemem dedi. Ya sen Allah'ın peygamberi. Etmişsindir dedi ya. Bir şey etmişsen onu bana söyle. Dedi ya hiçbir şey senden koparamadım ama. Bir gece dedi yemeği biraz fazla kaçırttım. Teheccüdü kaçırtacaktım, onu kaçırttıramadım, biraz geç kaldırdım dedi. Yahya aleyhisselam dedi, vallahi bir daha doyuncaya kadar yersen. O da dedi, vallahi bir daha bir Adem oğluna da doğruyu söylersen. Hiç olmazsa dedi, seni o yoldan bira girecektim sana, o damarda tıkandı, o yol kapandı. Doğru söylemez. Acayip işler yapar. Adamın ocağını batırır, haberi de olmaz. Ve ahsebûne enne muhtedûn. Sana sapıklığını bilsen tevben olur. Ben şimdi diyorum bu millete anlatamıyorum. Niye? Çünkü diyorum ki mesela bu sapıklar çıkıyor televizyonlara, programlara. Dün kırmızı koltukta vardı bir tanesi. Kırmızı koltuk ateşi temsil eder. Ateşe oturmuş. Kimmiş o? Ne bela. Diyor ki ne Hanefi, ne Şafii, ne mezhep, ne alim, hiçbir şey lazım değil. Direkt peygamberin zamanı şey yaparsan mezhepler zaten direkt ortadan kalkar diyor. Peygamber ne yapacak? Aklın yok mu diyor ya, bütün meseleleri çözer diyor ya. Aklın çözerdi de peygambere ne gerek vardı? Kur'an'a ne gerek vardı? Çıkmış kırmızı koltuğa. Millet de beni arıyor. Sanki bunların kahyası benim ya. Felancı kırmızı koltukta. Ben ne yapayım ben yeşil koltuktayım ya. Ben ne, onunla uğraşabilir miyim ya? Kırk kızılbaşa demiş. Ne yapsın bir Ali Paşa? Zaten beni sizden başka dinleyen de kalmadı ya. 5-10 kişi geliyorsunuz işte. Sizin de işiniz belli olmaz yani. Ha, kafası bozulan da gelmeye de bilirsiniz. Sizin de, size de güvenip de yok işte. Varsa cemaat konuşurum. Yoksa bir şey yok. Çocukken duvarlardan başlamıştım ben vaaz etmeye. İsmailan duvarlarına. Duvarlara da konuşabilirim. Hiç fark etmez. Elhamdülillah. Biz öyle başladık. Çünkü tatbikat yaparken çocukken, hadis okurken, ayet okurken öyle kubbeli de odalar medresenin çınlar biliyor musun? Eko yapar. Öyle vardık kendi kendimize. E tabi şarkıcı olacak da çocukken başlıyormuş zurna çalmaya. Herkes başından belli oluyor. Derler ya bu çocuğun ne olacağı belli oluyor. Efendim? Efendim bu gece başka bir sabah için varmış. Beni arıyorlar. Efendim ben ne yapayım sana? Bir tanesi benim eniştem olur. Hepten Cebriye mezhebine gitmiş. Her şeyi Allah yaptırıyor bize zorlan. E o zaman içki içen de mesul değil. Zina eden de mesul değil. Millet diyor ki ben Allah zorlan yaptırıyordu. O şimdi onu savunacak. Dedim Enam suresi 65. ayette biz tefsire çok bilgi yazdık. Bundan istifade edersin. Bakalım ne yapacak. Allah yardım etsin de hak zuhur etsin ama adamlar hakkın tarafı değil ki canım. Hak konuşana yarıda sözünü keser. Batılı konuşana sonuna kadar limitsiz hat verir. Konuş. Konuş. Bizim kanal diyeceğimizde bir İslami kanal mı kaldı? Çıkarsın bir doğru adam da bunlara cevap versin ertesi gün. Yok. O da gitmiş kadınların çiğ köfte yarışmasını veriyor. Haberlerde. Ana haberlere bak. Seyrettiğimden değil ha. Camiden çıktık şimdi radyoyu açtı bizim Mustafa Efendi. Bir de radyoyu açtık. Ne haber var acaba önemli dedik. Kadınlar çiğ köfte yarışması yapmış dedi. Allah Allah dedik ya. Milleti gavur ediyor sapıklar çıkmış. Bir doğru dürüst bir adam çıkıp da bir cevap verin bari. Yok canım adamın umurunda mı kim kimi gavur etmiş ya? Kimin umurunda? Bunlar ümmetin üzerine farz. Tabi farzı ayın olmasa da hele alimlere farz. Farzı kifaye olsa da hiç kimse yapmayınca hepimiz günahkar oluyoruz. Çıkıyor bir sapık. E ne yapayım ben? Bir radyomuz vardı o da elimizden gitti. Biz ne yapalım biz nasıl konuşacağız? Size çok iş düşüyor. Artık biz bu kasetlere ediyorsa alınan bu sohbetler dağıtılarak en azından ama bayağı da iş görüyor bizim kasetler ha. Öyle zannetme yerimde duruyorum gibi görülüyor ama her tarafta da geziyormuşum ben. Gittiğim yere benden evvel gitmişim. Adamlar diyorlar sohbetleri dinliyoruz. Bu hususlara da değinmek lazım önümüzdeki sohbetlerde tabii. Kaza ve kader sırrı hakkında bu ifsada karşı ıslah için bir sohbet lazımdır. Nasip olursa inşallah onu da yaparız. Yapmak lazım. Tabii biraz zor anlaşılacak konuları da vardır. Biraz derin vakit yani geniş vakit işte. O vakitleri buluruz inşallah. Önümüzdeki günlerde, 3 aylarda nasip olursa. Dolayısıyla mallarına ortak ol. Çocuklarına ortak ol. Efendim. Bu ne demek? Sen ne diyorsun? Lan nasıl benim çocuğum ortak olur kırarım kafasını be. Bak o zat ne yaptı? Damın üstünde ibadet ederken şeytan atladı yanına. Hey seni iblis he! Bir tokat çaktı şeytanı salladı yere. Şeytan dedi ki bana öyle tokat atılmaz ama sana ben gösteririm. Çünkü şeytana tokat nasıl atılır? Zikirle, Kur'an'la, sünnete uymakla, euzüyle, besmeleyle şeytana tokat atılır. Öbür türlü vur tokadı bak ne yapar sana. Ondan sonra mübarek seneler sonra o zat yaşlanmış bir ifani. Hac yolculuğuna çıkmış o ahir ömründe bir dere geldi önüne. Bu dereyi geçebilir miyim, geçemez miyim, sık mıdır, derin midir? Tereddüt ederken ondan daha yaşlı kambur bir zat geldi. Başladı geçmeye, ta dizine gelmeden su geçti karşı. Ya dedi, o daha yaşlı, daha kambur, daha su dizine gelmedi. Demek su çok az. Yani onun için ben de girelim dedi. Biraz girdi dizine, oradan beline, oradan göğsüne, oradan kafasına. Su aldı gidecek. Ya bu ne iş dedi ya adam yürüyerek gibi geçti dedi biz burada kaldık. Boğulacaktı zor kurtulacak. Meğer şeytanmış. Ama haberi yok onun o bir zat şeklinde geldi geçti oradan. Oradan diyor ki dahi vurur musun diyor. Yani bir daha vurur musun diyor. Adama böyle yapar ha. Yani bunun tokatı o şekilde değil yani. Bak şimdi yana oyun ettim sana, sen de yarı yola kaldı. Gerçi Allah'ın dostuna bir zarar ceval yok ama mesele demek onun tokadı öyle değil. Bismillah dedim mi şeytan ne diyor? Bu işte bizim nasibimiz yok. Sofraya bismillah, bu sofrada nasibimiz yok. Suya bismillah, bunda bizim nasibimiz yok. Bir ticarete bismillah, bu rızıkta bizim nasibimiz yok. Ama unutuyoruz. Bir kadın vardı hep bismillah, bismillah. Her ufak şey bismillah. Acayip bir kadın. Ya hacı anne ne var? Yani bir işi 10 besmele çekiyorsun ya. Ya dedi taze bismillah dedi. Taze, taze, taze. Yani hemen o bayatlıyor biraz geçince dedi taze bismillah. Çok hoşuma gitti o laf. Bizde net 40 senelik bayat bismillahlar var bizde ya. Adam 10 sene evvel çektiğini hesap etti. Ya bismillah de ağzını üşenme, üşenme. Allah'ın adını söyle. Celle şanuhu celle celaluhu. O vakit şeytana sebil olmaz. Saltanat olmaz, yol olmaz. Üzerimizde, ailemiz üzerinde, kazancımız üzerinde, çoluk çocuğumuz üzerinde, malımız mülkümüz üzerinde. Ama nasip. Herkes aynı dertte değil. Şimdi nereden geldik? Kıyamet gününde o mahşer halkına bir münadi nida ediyor. Rabbimiz buyuruyor. Seyâlemu ehlül cem'i ve ehlül kerami. Ey bu mahşerde toplanan insanlar, cinler, şeytanlar, melekler tabi ablukaya almış hepsinden kat katladı. Birinci kat, 10 kat, 2. kat, 20 kat, 7. kat, 70 kat böyle. Fazla olmak suretiyle. Buradaki sayıyı, rakamı tutabiliyor musunuz? Trilyonlar! Yani melekleri de katarsan trilyonları geçer o mahşerin izdihamı. Şimdi Allahu Teala'nın fazlu keremine kimlerin mazhar olacağını bütün bu mahşer halkı yakinen bilecektir. Nida böyle geliyor. Herkes susmuş, nefes alamıyor. Fısıltı duyuluyor. Bak şurada kaç kişiyiz, ne kadar ses çıkıyor. Ama orada o kalabalıktan nefes bile, adam nefesini tutarak hiç ses yapmadan alıveriyor. Korkudan Allah'ın heybeti tecelli etmiş Celle Celaluhu. Ne söylüyor şimdi? Dünyada kim kereme mazharıydı? Yani zahiri kereme. Zahiri kerem ne demek? Maddi iyilikler. Mesela felanca zengin değil mi? Türkiye'de ismi olan 10, 20, 30, 40 bayağı var mesela. Felanca zenginler. Yani bunlar iyilik sahipleri. Yani Allah bunlara iyilik etmiş gibi anlaşılıyor. Halbuki o iyiliğin ölçüsü o değil ama. Efendim dünyada diyelim efendim bir yarışmayı kazananlar. Bilmem nerede birinci olanlar, bilmem ne madalyası alanlar. Adam ne kadar seviniyor, sanki cenneti kazanmış. Sanki cehennemden kurtulmuş. Halbuki adama öyle madalyalar veriyorlar ki, cehennem madalyası. Öyle madalya da veriyorlar. Çırılçıplak soyunursan sana güzellik madalyası veriyorlar. Anadan üryan. Herkes seni seyrederse, bir de metreleri, mezrolar açarlar, ölçerler, başın ne kadar, bacağın ne kadar. Böyle bir teşhir olursan, tamam. Bir de birinci seçildin mi, güzellik yarışmasında, bir de madalya verirler sana. Cehennemden ne büyük hisse sana ayırdılar. Değil mi? Bu kadar insanı ne yaptın? Şehvete tahrik ettin, bu kadar insanı günaha soktun, bu kadar gözleri harama soktun. Sana bakan bu kadar gözler cehenneme girecek de sen cennete mi gideceksin? Al sana madalya diyorlar. O da bir seviniyor, bir seviniyor. Tavus kuşu gibi kabarıyor. Zannediyor ki ben birinci olmuşum. Ama nerede birinci oldun? Cennetliklerde mi, cehennemliklerde mi birinci oldun? Bunu bir sorsana. Ne diyorlar? Efendim? Hoca diyor, karıştırma. Biz de uyduk sürüye. Öyle mi? Ama sürüden sürüye fark var. Bir sürü otluğa gidiyor, bir sürü de mezbahaya gidiyor. Sen hangi sürüye takıldın? Sen mezbahacıların peşindesin sen. Ya. Burada cennet yolunun yolcuları var. O sürüye uysana. O sürü beni açmıyor. Seni cehennem paklar o zaman. İmanını kurtarabilirsen, kurtaramazsan cehennemde patlamaz, ebedi kalırsın. Ama imanın var ise, ne kadar günahın olsa cehennem patlar. Ama ne kadar zamanda patlar? Bir sokup çıkarmaktan başlar, 70 bin seneye kadar yanmak var. 7 bin seneye kadar yanmak var. Bir sokup çıkartmak nasıl? Allah Allah Allah. Mesela adama desen ki, bütün dünyanın güzellik yarışmalarında birinci olanlar şu tarafa sıraya dizilmiş, şurada da önünde fırın var. Bunların hepsiyle sana efendim birleşme fırsatı verilecek. Hiç para da istenmeyecek. Halbuki bir tanesinin geceliği kaç yüz bin dolar. Ama seni şu fırına bir sokacağız, tüylerini tüsüleyecek kadar hemen çekeceğiz. Böyle fırıncılar var ya, bir acayip hareketle bir çekiyor falan. Ulan diyorum, ben böyle gözüm kesiyor diyorum, şu kadar da yanmazdım herhalde diyorum. Böyle yapıyor falan. Var mı cesareti? Yok hoca efendi. O kızlar da kalsın. Bu fırında hiç bana göre değil. Ben bunu göze alamıyorum, bu fırına girmek. Efendi Hazretleri misal verildi. Göbeğinden üstünü soyacağız. Fokur fokur fokur fokur kaynayan böyle bir leğen ibri üzerine aşağı dökeceğiz bir kere ya. Ona bile insan evet demez ya. Neler koysan karşısına bile evet diyemez. E gördün mü şimdi? Bir sokulup çıkarılacak var diyor. Böyle efendim cehenneme atacaklar, atıldığı anda bütün uzuvları buruşacak ve büzüşecek. Sobanın üstüne düşen naylon gibi böyle çekecek. Her yerini büzecek cehennem. Ve o anda sipsiyah kömür olacak. Ya bir kere gibi bir an böyle bir daldırıp çıkarıyorlar. En az günahı olan böyle. Yani bir daldırmak seni temizler diyorlar. Ondan sonra tabii alıyorlar. Hayat ırmağı var. Hayat ırmağına atıyorlar. Orada dere kenarındaki tane gibi o ırmaktan yeni filiz gibi delikanlı olarak 33 yaşında çıkıyor. Tabii o zaman cennete hak kazanıyor. Ama kimisi bir girmekle, kimisi bir gün, kimisi 10 gün, kimisi bir sene, kimisi 1000 sene. 7000 seneye kadar Müslümanlardan cehennemde kalacaklar. 7000 seneye kadar. Birisi çok aradım dedi ulemadan. Müslümanlardan kalanların son süresini hiçbir kitapta bulamadım. Sonra İmam Gazali Hazretleri'nin bir eserinde gördüm ki 7000 senedir son müddet. 7000 sene sonra Müslümanların tabakası boş kalacak. Cehennem ebedi kafirlere kalacak. Göze alabiliyor musunuz? Bir daldırılmayı bile göze alabiliyor musunuz? Ama adam ne diyor? Ya sonu cennet olduktan sonra boş ver. Dünyayı da idare edici olmasa orada da sonu cennet olur. Sonu muteber, sonu muteber ama o yanmak çok zor iş ya. Şöyle diyen de var ha, cehennemden çıkınca cennet daha tatlı olur diyor ya falan. Yani bu adamda pek iman yok. Pek değil, hiç yok. Çünkü ateşin yaktığına inanan bu lafı der mi? Demez ya. Ya ne işin var cehenneme uğramakla sen? Düz cennete gitmek var iken. Şimdi kereme layık olanlar, yani Allah kime iyilik edecek ha, Türkçesi. Allah Teala kime inam edecek, kime ikram edecek, kimi cennete yerleştirecek, kime rızasını bahşedecek, kime cemalini gösterecek? Anlamak istiyor musunuz ey mahşer halkı? Evet, şimdi anlarsınız işte diyor. Dünyada bu işler biraz karışmış olabilir. Gerçi biz dünyada da biliyoruz kimin ehli kerem, ehli fazilet olduğunu da. Ama bilmeyenler bilmiyor. Dünyada toz duman var. Ortalık görünmüyor. Sis var. Bak geçen gün sisten uçak düştü. 74 kişi gitti. Ondan evvel de ne resimler çektirmişler. Uçağa binmeden evvel. Afganistan'daki İspanyol askerleri. Rusya nereye gidiyorlardı? Trabzon'a ikmale mi indiler? Trabzon'da Rusya'dan geliyorlardı neyse. Efendim resimler, sarılmalar, hahalar, hihiler. Ne bilecek bir dakika sonra dağın dibine çakılacaksın. Ondan sonra gittiler işte. Dağın dibinde gömüldüler. Şimdi yanımda da bir tane Müslüman profesör var idi. Doktor. Bu haberi rastladık orada. O da iyi bir insan. Fakat tabii bu meseleyi demek ki bilmiyor. Acıdı onlara. Ya insanlık icabı tabii acınabilir. Yanmaları şeye insan üzülür. Dedi ki bunların da iyi olanları cennete girecek değil mi? Dedi. Ben ne dedim? Mevla'nın buyurduğunu dedim. Efendim, Yahudiler ve Hristiyanlar dediler, sade biz cennete gireriz. Mevla da ne buyurdu? Bela, hiçbiriniz giremezsiniz. Men esleme ve cevulillah ve muhsin. İslam'a giren cennete girer. İslam'a girmeyen cennete giremez. Resulullah ne buyurdu? Ey Fatıma kızım, ben senin babanın adını duyup da inanmayana cennet haramdır. Giremez. E biz Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a inanmasak cennete girebilir miyiz? Giremeyiz. Onlar nasıl Muhammed Mustafa'ya inanmadan cennete girecekler sallallahu aleyhi ve sellem? İyilikleri para etmez. Ancak iyiliklerinden bir fayda şöyle görürler. Allah Teala kimseye zulmetmez. Cehennemde özel muamele görürler. Yani cehennemde de ne var? Cezanın çeşitleri var. Bunlar içerisinde efendim tabii dünyada cömert olan bir gavur veyahut da efendim insanlara iyilik etmiş, efendim hayvanlara iyilik etmiş, bu kafir de olsa cennete giremez. Giremez ama cehennemde ne olur? Özel bir muamele görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Hatem-i Tay'ı gördü. Ateş dokunmuyor ona, ayaklarına kadar gelmiş. Ey Cibril bu kimdir dedi. Çok cömertliğiyle meşhur Hatem'dir. Sekası ve cudu sebebiyle Allah ondan azabı çevirmiş vücudundan. Ama yine de cehennemde inne edna ehlin nari azaben. Cehennemde en aşağı azap ne biliyor musunuz? Ondan aşağı azap yok. Kim olursan ol. Peygamberin amcası olsan, Ebu Leheb gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın babası olsan, Azer gibi, Nuh Aleyhisselam'ın hanımı olsan, Lut Aleyhisselam'ın hanımı olsan, çünkü kafirlikleri sabit, cehennemdeler kesin, ayetlerle sabit olduğu için hüküm konuşabiliyoruz, onların dahi azabı ne kadardır? Diyor ki, en edna azap, cehennemde iki tane diyor, ateşten kıpkızıl yanan takunya ayağına giydirirler. Vücudunun hiçbir yerine azap değmese bile o ayaklarının altındaki iki ateş takunyasından gelen hararetten yağli minhuma dimaguhu, beyni kaynar diyor. Bu kafadaki beyin yumurta gibi fokur fokur kaynar. Sudaki yumurta böyle. Nereden? Ayağının altından gelen ateşten. Bundan aşağı cehennemde azap yok. Bunu göze alabiliyor musun? Ha, cennette de nedir? İnne edna ehlil cenneti menzileten. Men yunadi hadimen min kuddami feyucibu elfun bibabi lebbeyk lebbeyk. Cennette en aşağı derecede olanın mertebesi. Cennette. Adam ne diyor? Ya ben cennete gireyim de çöpçü olayım. Lan cennette çöp yok ki çöpçü olsun. Kapıcı olayım. Herkesin kapıcısı var, bak sana söyleyeceğim şimdi hadiste. Yani sen demek cennete girmek istemiyorsun demek. Ne derler adama? Ne işimiz var lan burada çöpçüyle kapıcıyla, çık. Zaten sokmadan derler canım, girip de çıkarırlar mı? Bu ne biçim laflar, çöpçü olayım kapıcı olayım canım. Olmayacağına delalet yani. Hadis-i şerif diyor ki cennette en aşağı adam diyor, hizmetçilerinden bir tanesine çağırıp da bir iş verdiği zaman bin tane hizmetçi kapıya gelerek lebbeyk lebbeyk lebbeyk, bin tanesi bir anda buyur buyur buyur buyur. Adam da kime ne diyeceğini şaşırır ya. Bir çağırdı mı bin tane diyor cevap gelir. Bu nesi? En aşağısı. Bundan aşağı cennette mertebe yok. Şuna bak. En aşağısına kaç dünya kadar yer veriyorlar? 10 bu dünya kadar, bir hadiste de 2 bu dünya kadar vardır. Evet. 2 bu dünya kadar sahih hadiste geçiyor. 10 bu dünya kadar da Buhari Müslim hadiste geçiyor. 10 bu dünya kadar. 2 bu dünya kadar olsa ne olacak? Ömrümüz yetmiyor dünyayı gezmeye be. Hangisinin ömrü de 1000 sene ömrü olsa yetmez. O da bu kadar vasıtalar çıktı halde insan yetiştiremiyor. Çoğu yere gidemeden ölür. E on bu dünya kadar. Sağlam Müslümanlara 60 bu dünya kadar. Dedi ki ne diyeyim o kadar büyük yeri dedi ya. 59'unu parseller satarım. Seni gidi cehennem emlakçısı seni. Şip'te gidiyoruz köye çıkarken Rize'de okuyordum da. Böyle diyor adam. E cennette arsası olanın zaten arsaya ihtiyacı yok. Cehennemlik olana da zaten oradan arsa verilmiyor. Nasıl satacaksın ki? İmansızlık lafları. Sen bana dünyada kilim ver, ben de sana ahirette halı vereyim. Bu laf adamı kafir eder. Efendim şimdi kılmıyorum ama ateşli, ateşten saçın üstünde kaza ederim. Bu laf insanı kafir eder. Bunlar hep ne demeye geliyor? Böyle bir şeyler yok kardeşim, kimseyi kandırmayın demek istiyor. Küfür, elfazı küfür. Dikkat edelim. Cennet bu, cehennem bu. Ne kadar az bir izahla bu kadar anlaşılıyor. Daha neredeyiz? Ne anlatabildik? Şimdi bu dünyada kiminin sarayı var, kiminin köşkü var, kiminin altınları, kiminin mücevherleri. Geçen bir tane mücevher söylediler. Kaç trilyon? Bir gerdanlığına takmış. Efendim, 2 milyon 300 bin dolar. Kaç trilyon ediyor bir gerdanlığı? Allah. Cennette bunu hiç bir şey yerine koymazlar. Onun elmasları, pırlantaları var ya, cennette hiç, cennete girmez öyle bir şey. Cennette adama bir köşk yapıyorlar, bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş. Cennetül meva küllü emnedde. Meva cennetine gidersen her tarafı altın. Som altın, ha som altın. Öyle sadece musluğu falan değil Saddam'ınki gibi. Musluktan ne alacaklar? Şahın vardı, İran Şahı'nın. Pehlevi miydi, neydi? Tuvaleti vardı gemide böyle, altından tuvalet falan. Ama iyi yakışmış tuvalete yani altın. İbrahim Aleyhisselam da köpeklere tasma yapardı altınları. Dünya köpeğe yakışır diye. Bunlar da ne işte, böyle muslukları falan yapıyorlar, tuvaletleri falan. Ne iştir? Dünya işte mezbeledir yani, ha çöplük. Şimdi, efendim, kim kereme mazhar olacak? Dünyada ne insanlar, nelere özenenler var ya? Birisi mesela efendim ödül almış. Şarkıcılıkta, türkücülükte, ne bileyim maçta, haçta, neyse bir şey almış. Piyangodan, spor odadan cehennem bileti çıkmış ona. Dünya kadar falan. Öbür ne kadar insan var biliyor musun? Hepsi ne diyor biliyor musun? Ah bana nasip olsaydı ya. Bir de cehennemi görünce diyecek, eyvah iyi ki bana nasip olmadı ya. İyi ki bana nasip olmadı ya. Böyle diyecek. Şimdi anlamadığından ne diyor? Keşke bana nasip olsaydı. E şimdi beni hapse attılar, öbürüne bir şey yaptılar, öbürüne bir şey. Ne diyor? Ay iyi ki benim başıma gelmedi böyle şeyler ya. Orada da diyecek ki keşke benim başıma gelseydi böyle şeyler ya. Ne iyi oluyormuş be. Ahirette çıkar bunların arkası. Cennet mi, cehennem mi he? Çay elinde bir hoca vardı, bir yemekler yaptı, biz döşedi, tatlılar, tuzlular. Ey odaya girilmiyor. Birisi geldi, hoca efendi bura neydi dedi, bura cennet dedi ya. Fiha ma teşteyilen fucu ve telezzül ayunu dedi ya. Canın ne çekiyorsa var dedi ya falan. Ondan sonra bir zamandan hastaydı ki ortalığı süpürüyor, bulaşık yıkamalar, ortalık ne? Dedi burası eşek cennetiymiş hoca efendi ya. Bu nasıl cennet ya? Bir gün süpür, bir gün yıka, bir gün yağla, bu ne iştir ya? Cennette var mı böyle rezillik ya? Cennet arıyorsan var cennet. Nerede? İşte burada. İzâ merertüm biri adıl cenneti ferte'û. Cennet bahçelerine yolunuz düşerse istifade ediniz. Ya Resulallah ve eyne riyadul cenneti? Dünyada cennet ravzasına nereden girilir? Kâle mecâlisül ilmi. Ayet ve hadis okunan ilim meclisleri cennet bahçeleridir. Hiç çıkılır mı bunlardan ya? Burada kazanılıyor. Evet. İşte mahşer halkı şimdi görecek ve bilecek ki Allah kimlere iyilik etmiş? Tabii bu iyiliği dünyada etmiş, şimdi de onun karşılığı ahirette çıkacak. Dünyada ama onun iyilik olduğunu herkes anlamamış. Ama şimdi burada herkes anlayacak. Çünkü buyurun cennete, hesapsız, sualsiz denince onlara, herkes imrenecek onlara tabii. Herkes imrenecek. Kimdir? Sahabe-i kiram ne uyanıktılar. Hemen dediler ki ya Resulallah ve ma ehlül kerami. Mahşerde Mevla bunu buyuracak ama o şimdi bize yaramaz. Sen şimdiden bize söyle kimmiş bunlar. Sahabe-i kiram ne güzel soru soruyorlar, görüyor musun? Biz olsak, ya hoca cennetten bahsediyor, ne karıştırayım orada ne olacağını canım şimdi? O anca gelip peşin, dünyadan bir şey varsa onu sorar. Efendim, 40 sene vaaz edersin, cennet şöyle, ahiret böyle, sevap şöyle, bir şey sorun olmaz. Bir de desen ki efendim bir dua var, hazineni gösteriyor. Böyle definelere tuttun mu ötüyor falan. Üff! Ne kadar müşteri gelir bana öyle bir ilan yapsam. Tabii desem ki cenneti, cennetin yolunu gösterecek ameller biliyorum. Adam, aman veresiye işlerde ben yokum. Peşin söyle, peşin! Kellâ bel tuhibbûnel âcileh ve tezerûnel âhire. İşte başta okuduğum ayet geldi denk. Peşini seviyorsunuz, ahireti terk ediyorsunuz. Peşin nedir? Dünya. Ahiret nedir? Geri kalan. Ahiret ehara'dan gelir. Yani geri kalmış. Yani ahiret şu anda yok değil mi? Nerede? İleride. Yani ileride geri kalmış mı aslında? Yani şu zamandan geride yani. Sonra gelecek. Geri öbür manada. Geçti manasına değil. Gelecek manasına. Henüz gelmemiş. Geri kalmış, gecikmiş. Gecikmemiş de vaktinde gelecek. Ama siz ne tarafı tercih ediyorsunuz? Ya peşin su var mı? Peşin istirahat var mı? Peşin karı var mı? Peşin para var mı? Peşin içki var mı? Peşin alem var mı? Peşin seyahat var mı? Sana bak. Sen ne diyorsun? Ya şöyle zikret, şöyle Kur'an oku, şöyle ayet dinle falan. Amel et ne olacak? Ebedi ahiret var. Ama ne zaman? Öldüğün zaman. Ne zaman öleceksin? Belki şimdi. Belki bu gece. Bu gece şimdi dünyada ölecekler var mı? Çok olacak mı? Her saat kaç kişi ölüyor dünyada? Oho. E peki, demek ki ne kadar peşinmiş görüyor musun? Sen bir sene sonra, iki sene sonra, on sene sonra emel bağlayıp da, temel atıyorsun da, hisseler alıyorsun da, şeylere giriyorsun da, on sene sonra tamamlanacağı bile peşin sayıyorsun da. Hey gidi divane benim gibi. On sene sonra ömrüm mü var? 20 sene sonra hesap yapan var. Hem de kaç yaşında biliyor musun? 80 yaşında. Zaten onu 20 yaşındakiler yapmaz. 20 yaşındaki bir sene sonrayı düşünmez. 80 yaşına geldi mi 20 sene sonrayı düşünür. Bugün dedim ayaklarım ağrıyor, şuram tutuldu, buram. Ya hoca efendi dedi bir tane hoca efendi bana bugün. Ne oldu dedi, bu lafları 50 sene sonra konuşalım ya. Bunun zamanı mı dedi ya, senden yaşın kaç? Sen yaşın kaç mı diyorlar adama ya. Götürüyorlar adamı ya. Kazığını söküyorlar adamın, çadırını kaldırıyorlar. İğreti yere çadır kurmuşsun, geçici yere istirahata çekilmişsin. Yolcusun, yolculukta bu kadar keyif yapılır mı ya? Hemen yoluna sen. Bizim işimiz Boğaz Köprüsü üzerine yazlık yapan gibi bir şey ya. Hiç böyle yaptırırlar mı adama? Et dünya kantaratın fa'buruha ve la ta'muruha. Dünya geçilmek için bir köprüdür, yoksa bakılmak için bir yer değil. Ama biz ne yaptık? Oho, aldandı. Köprüde sen tamirata başlayın. Ya bu senin görevin değil, bunun tamiratının özel görevlileri var. E şuradan demirin paslanmış şunu sileyim. Ya sen geçme kardeşim ya. Bakımını bunu yapanlar var. Sana bakım görevi verilmemiş ki. Aldanmışız ve selam. Peşini seviyorsunuz, ahireti terk ediyorsunuz. Sen namazı terk, ahiret terk. İlmi terk, ahiret terk. Orucu terk, haccı terk. Efendim, iyiliği emretmeyi terk. Ya Resulallah, kimdir kereme layık olacaklar? Dünyada bilelim de onların arasına girelim. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Mecalisüz zikri. Dünyada Allah'ın zikredildiği, ayet ve hadislerin okunulduğu sohbet ve ilim ve zikir meclislerinde oturanlar işte mahşerde evvela Allah'ın lütfuna mazhar olacak onlar. Kimi tarif etti şimdi? Bu zamanda işte bizim gibileri. Bizi saadet değil, bizim gibileri. Burada sizde risk yok. Niye risk yok? Çünkü siz cemaatsiniz. Allah rızası için geldiniz. Sizin Allah için geldiğinizde şüphe yok. Ama benim niyetimde biraz peki şüphe olabilir. Neden? Acaba gösteriş mi yaparım, beğensinler mi diye, maddi menfaat mi umarım? Vesaire. İnşallah benim de niyetim halis olur. Ama orada bir karışıklık var. Peki ne olacak şimdi? Burada toplananlar kereme layık olacak. Efendim günahları mağfiret olacak. Kad beddet seyahat mahsenat çıkarken günahlarınız sevaba çevrildi buyurulacak. Tonlarla günahla gelmişsin, tonlarla sevapla döneceksin. Ama bu kadar şey olacak olacak da buna sebep olan hoca da yanacak. Yanmaz inşallah ya. Niye yanmaz? Sizlerin duasıyla ama ben de o kadar avanak değilim yani. Niye avanak değilim? Çünkü hadis var. Ne diyor hadis-i şerifte? O cemaat, o zikir meclisi dağılırken tabii ki yusallûne lekum feyne sâbû felekum velev veyne ihtav felekum aleyhim. İmamlar namazı kıldırır. Doğru kıldırırsa cemaat da kazandı imamlar da. Yanlış kıldırırlarsa imamlar kaybetti, cemaat yine kazandı. Cemaatte risk yok. En iyisi sizin iş. Sizin gibi güzel iş, temiz iş görmedim. Zarar yok sizde hiç. Hocalar tehlikede. Niçin konuştun? Ne amel ettin? Bunu sorarlar adama. Ben de diyorum efendi hazretleri, bana izin ver, vaazı mağazı bırakayım, yan geleceğim yatacağım ya. Bir de ahirette niye vaaz ettin derlerse, buradakiler ayrı mahkeme diyor, orada da bir mahkeme çıkarsa ne olacak? Burada anamızı ağlamış, yemişiz 3 sene ya. Bir de infazı var kaç sene. Bir de ahirette. Ya Rabbi orada ceza, burada ceza, bu ne olacak? Vermez inşallah iki tarafta ceza. Ama doğru olmak lazım. Ne buyuruyor? Meleklerden biri Mevla'ya diyor ki ya Rabbi sen bizi şahit ettin, o zikir ilim meclisinde bulunanların hepsini affettin ama içinde bir adam vardı, niyeti Allah rızası değildi. Ya dedi ki birine, ben şu felancanın kızını almak istiyorum. Ona dediler ki sen Cübbeli Hoca'nın sohbetlerinde görün, o adam onun cemaatidir. Seni de orada görürse verir sana kızı bir zaman sonra. Öyle gelen var, borç almaya gelen var, adamı kandırmaya gelen var. Bizde de kambersiz düğün yok, her çeşidi var ya. Sonra çıkıyor tabii karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu, çıkıyor sonra bir şey. Velakin yani diyor ki Mevla ya Rabbi onu da mı affedeceksin? Sanki Mevla bilmedi mi de affetti hepsini. Diyorum ulkavum la aşka abim celisyum. Ben senden iyi biliyorum onların niyetlerini, kalplerini ama o dostların meclisinde, Kur'an ve zikir sohbetinde bulunanlar benim dostlarımdır ve meclis arkadaşlarımdır. Manen ben onlarla oturuyorum Mevla buyuruyor. Manen, Mevla mekandan münezzeh, bu meclisin arkadaşı Mevla. Ha? Onlarla oturan mahrum olmaz. Çünkü şanıma layık değildir. Hepsini affedeyim de birini mahrum edeyim. Toptan pazar hepsi af olduğunca hoca da kurtulduğunuz neticede sonunda. Evet. Ona göre hesabımızı, kitabımızı yapalım. Niyetlerimizi tasih edelim. Yeniden bir gözden geçirelim. Amellerimizi ıslah edelim. Halis kılalım inşallah. Rabbimize layık. Efendim, tabii ki bizde layık amel yok ama o fazl-ı keremiyle kabul etmeye layıktır. İnşallah kabulünü görelim. Eserleri size epey takdim ettim. Ama özellikle Rabıta'yı hakikaten ben tekrar şimdi okuyorum. Kendi yazdığımız kitabı tabii tekrar tekrar okumakta biz dahi faydalar görüyoruz. İstifade ediyoruz. Siz hiç okumadan nasıl oluyor ya? Ben kaç kere okuyorum. Efendi kardeşlerim, bu ilimler bize gönderildi. Bizim ne işimiz var fuzuli işlerle? At yarışı, it yarışı, bilmem ne oyunu, bilmem ne dizisi, bilmem ne oturumu, ne işin var ya? Sen bu dünyaya Rabbini bilmeye ve bulmaya geldin. Yaratılış gayemizi söyleyin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ne mana verdi İbn Abbas? لِيَعْرِفُونَ. Ben cinleri ve insanları niçin yarattım? Hepiniz buradasınız işte. Beni bilsinler diye. Peki Allah'ı bilmenin yolu nedir? Dostlarını bilmek. Dostunu bulmadan Rabbini nasıl bulursun? Çünkü Mevla görünmüyor. Şekilden münezzeh. Hatta düşünmek bile düşünülemiyor, şekil verilemiyor. Ama ne buyuruyor? Fezkuru ala Allah. Benim nimetlerimi düşünün. Peki Allah'ın en büyük nimeti kim? Allah'ın dostları mı değil mi? Bihim yuskavun ve bihim yurzakun ve bihim yudfe'ul belâne ehlâd. İşte hadis-i şerif Resulullah buyuruyor. Yağmurunuz onlar hürmetine yağıyor. Rızkınız onlar hürmetine geliyor. Belalar onlar hürmetine kalkıyor. Ya bu yeryüzünün çivileri, manevi direkleri olmasa ne olacak halimiz? Levla ibadullahi rükkâ ve sabiyyurullahi bâhimi rükkâ ya sabbâ aleyküm belâ sabbâ. O rükû eden, secde eden, teheccüde ağlayan dostları olmasa, yaylımdaki günahsız hayvanlar olmasa, emzikteki sabi sübyan masum yavrular olmasa, Mayıs yağmuru yerine Allah size bela yağdıracak. Onlar def ediyor. İşte rabıta, o dostları düşünmek, onları yanında bilmek, onlarla beraber onların aynasından Mevla'yı görür gibi hissetmek. Bunlar yoldur, yol. Yoldur giden için. İşte bu rabıta diye yazdığımız eser, çok ince bir ilim veriyor ruhlar açısından. Bu eseri inşallah güzelce okursanız, dikkatlice okursanız, ben inanıyorum ki siz de uyanık adamsınız. Allah'a nasıl gidilir, nasıl erişilir, nasıl bulunur, Mevla nasıl tanınır, bunu şifresini burada çözersiniz. Biz de size şifre gibi kaç kere kaç kaç eder yapmadık yani. Ananızın dili yazdık, biraz yalnız ince ilim ister. Düşünmek ister. Bir yandan televizyona, bir yandan buna bakarsan hiçbir şey anlayamazsın. Kafan sakin olacak, karı da başında olmayacak. Dur dur dur dur dur dur. Yarım sayfa okutmaz sana ya. Biraz bir şey okudun, bir şey çomak sokar oraya ya. Ondan sonra sen benimle hiç ilgilenmiyorsun. La havle ve la kuvvete illa. En iyisi ne yapacaksın biliyor musun? Hanım şunu oku da bana bir anlat diyeceksin ya. Senin kültürün benden fazla diyeceksin ya. O zaman sana bir hocalık taslar. Sen de kurtulursun şeyinden. Dırdırından ya. Ha, samimi söylüyorum, biraz şey yapın. Değer verin, pop poplayın falan. Sen daha iyi anlıyorsun bu meseleleri ya. Bana bir izah et falan. Sen oku, ben dinleyeyim. Öbür türlü oturursan sessiz mahveder seni. Tabii durdurtmaz. Her şeyin usulünü söylüyorum size ama yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz onu da bilmiyorum. Deniyor musunuz bu işte? Ben yapıyorum ha. Milleti nasıl bilirsin? Kendin gibi demiş. Ben denerim bu işleri. Gel yaz derim. Ben söyleyeyim, sen yaz. Oku, dinleyeyim. Ne yapalım dırdırdır ya? İş açalım başımıza. Şeytan nefis başımıza iş açmadan biz iş açalım. İş, ilim, amel, ihlas. İş bu. Öbürler abes. Fuzuli. Ha, bu şemail Resulullah'ın Mevlid ayı çıkıyor. Allah tekrar seriye kavuştursun. Bu Mevlid ayında Resulullah'ın şemaili. Bu nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Hilyesini gözünüzün önüne getirecek gibi. Bunu içmek lazım ya. Ama Efendi Baba der, Tarikat-ı Muhammediye kitabını yapraklara yutsanız gram kadar ihlas kazanamaz. Yani şunu demek istiyorum. Tefekkürle okuyup kafaya nakşetmek lazım. Mesela bir günde ne yaparsın efendim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim ne giyerdi? Sizlere beyaz elbiseyi tavsiye ederim. Dirileriniz beyaz elbise giysin. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin. O sizin giyeceklerinizin en hayırlısıdır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, Efendimiz ne giyermiş? Efendimizin gömleklerinin kol uçları diyor, bileklerine kadardı. Efendim, ne gördüler onun yanında? Bak ne diyor bak, ashabtan bir zat. Efendimiz'e biat etmek üzere geldim diyor. Resulullah'ın gömleklerinin yakası düğmesiz, iliklenmemiş idi. Yakasından elimi sokup peygamberlik mührüne değdim. Ne güzel şeyler bunlar ya. Bunlar net feyizli şeyler ya. Bunlar okumak lazım. Ha esas bir de tabii kaşı, gözü, kirpiği şöyle bir bu Şemail kitabını iyi hazmedenler var ya. Esselamu aleyke derken namazda Efendimiz'i görür gibi selam verirler. Esas meselesi var. Esas bunun meselesi ne zaman yarayacak? Mezara indiğimiz ilk gecemizde. Allah istirahatımızı mübarek etsin orada. İlk gününde, gecesinde, münker nekir gelende Resulullah Efendimiz'in mübarek sureti gelecek. Ma tekul fi hakkader racul. Bu adamı tanıyor musun? İşte orada kimi Resulullah diyebilecek, kimisi ah vah ağzını açıp kalacak. La derayte ve la teleyte. Sen ne bunu tanıdın ne de kelime-i şehadet getirdin. Bir mıtraka balyozla ona vurulacak ki kabri ateş dolacak ve inlemesini insü cin hariç bütün mahlukat duyacak. Resulullah'ı tanımayanlara. İşte burada tanı da orada da tanıyasın. Şemailine kafayı tak, rüyalarında görmeye başlarsın. Hilyeyi çok okuyanlar çok rüyada görürler. Şemailini çok okuyanlar çok rüyada görürler. Rüyada görür, hakikatını görmüştür. İnşallah rüyada da görürüz. İnşallah kabirde de gördüğümüzde Resulullah demeye muktedir oluruz. Tanıyanlardan oluruz, şefaatine erenlerden, inşallah mahşerde, cennette de komşularından oluruz. Ama ona merak edersek, onunla ilgili eserleri seversek, onu tanıtan efendim şeyleri okursak, dersleri istifade edildi. Bu şemail de şarj ediliyor. Bir de şifa-i şerif dedik. Bunu da belki çok zamanlar bulamazsınız. Bu da Resulullah Efendimiz'in sahibini cennetle müjdelediği bir eser. Ey İyaz, müjde olsun sana, cennete gireceksin. Bu kitabı okuyanlar da dünya ahiret kör olmayacaklar. Bulunduğu dükkanlar zarara uğramayacaklar. Evler yanmayacaklar. Gemiler batmayacaklar. Niye? Kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem efendim tanıtımıdır. Tümüyle Resulullah'tan bahsediyor. İnşallah kalplerimize yerleşir. Okuya okuya onu düşünenlerden, ona rabıta edenlerden, onun vesilesiyle Rabbine erenlerden oluruz. Bu şifa-i şerif de size arz ediliyor. Efendim, bir ismi şerifler yine bastık. Muhammed ismi şerifi size arz ediliyor. 41 ismi şerif, faziletleri bitmez. Bayılan, ayılan, saralı, cinli, vesveseli. Allah'ın izniyle Muhammed ismi hürmetine onun bereketi kesin denenmiş. Onun hasseleri altında size beyan edilmiş, bildirilmiş. Diğer o yapışkanlı dualar size yine arz ediliyor. Efendim, mesela unutkanlık çoğumuzda var. Elhamdülillah müzekkiril hayri ve faali. Kısacık bir dua unutkanlığı gideriyor. Vesveseyi gideriyor. Kızgınlığı gideriyor. Efendim, demişler ki Hoca Efendi, Saatçi Osman Efendi Medine'deki büyük zat, Allah rahmet etsin. Kızdığınız zaman ne yaparsınız? Hiç başıma gelmedi demiş. Var mı bizde böyle bir şey başına gelmeye? Yani hakikaten insanı teskin edici dua. Efendim çok şeylere o yapışkanlığı, onlar yapıştırılarak insanın hıfzına girer. Hele ki o istiğfarı yatak kenarına, yatak odasına asılıp da uyumadan mutlaka üç kere okunsa bütün af oluyor günahlar yatmadan evvel. Ölürsen de günahsız ölmek nasip oluyor. Bu mübarek levhada da ne var? Çok güzel. Kalbinde Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Ravza-i Mutahara'nın Kubbe-i Hazra var. Ama etrafında da ne var? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen kaç peygamber var? 28'di, 25'tir. Tabi ihtilaflılar vardır. Onlar, ihtilaflılar zannediyorsam alınmamıştır. Alınmaması sebebiyle kaç olmuştur? 25 olmuştur. Burada da bir de Çihar Yâri Güzün 4 halife var. Geri kalan peygamberler var. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Adülkif, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa aleyhisselam ve Muhammed Mustafa. Salavatullahi ala nebiyyina ve alem icbari. Çok da güzel bir yeşili var, tonu var. İnsan içini açıyor böyle. Sıkıntısı gidiyor. İnsan bu mübareklerin ruhlarına birer Fatiha okur. Ondan sonra onlar hürmetine ister. Allah Teala'nın en sevdiği kulları hiç şüphesiz peygamberleridir. Bunlar da Kur'an'da ismi geçen 25 nebisidir. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Bâb. Elhamdülillâh Rabbil Aleyhine. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh. فما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار فما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب شو جماعة إشنا حصلت olanlara acil şifa dertlere deva borçlara edalar nasip eyle. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet eyle. Burada isimleri geçen çok kardeşlerimize şehadet isteniyor. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu şehadetlerinden hasıl olan dağlar gibi rahmetler şu mübarek saatte kabirlerine ihsal eyleyerek onları da ve çevrelerindeki bütün Müslümini Müslümanatı şu mübarek saatte ferahnak eyle ya Rabbi. Bizleri arkadan böyle okuyan cemaatler nasip eyle ya. O nefese bize de nasip eyle ya. Yolunda daim ve sabit eyle ya Rabbi. Kaymaktan caymaktan şüphelere ve vesveselere kapılmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu saptırıcıların şerlerinden emin eyle. Bütün İslam'ın ve Müslümanlar haline dünyada yapılan bütün icraatları akim eyle, kısır eyle ya Rabbi. İslam'ın ve Müslümanların lehine çalışanları mensur ve muzaffer eyle. Adamızı mağlubu makhur eyle. Askere gönderdiklerimizi sana emanet sen muhafaza eyle. Bizi korudukları gibi askerimizi, polisimizi sen muhafaza edip bu dualara ortak eyle, ibadetlerimizi ortak eyle. Ya Rabbi ya Rabbi, vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. Dış savaş tehlikelerinden mahfuz, emin eyle. Maddi ve manevi ıslahlar nasip eyle. Hazreti Kur'an'a meyil ve dönüşler ihsan eyle. Ve dünya üzerindeki bütün mazlum Müslümanlara yardım eyle. Halas eyle, imdad eyle. Ya Rabbi hepsini şu mübarek saatte ya Rabbi esirliklerinden, hapislerinden, işkencelerinden, sürgünlerinden kurtar ya Rabbi. Habibinin ümmetlerine şu mübarek çıkacak Mevlid ayı hürmetine yeniden Habibinin rahmetlerini irsal eyle ya Rabbi. Amin diyenlerine harcahimden azade eyle, dualarınızı kabul eyle. Amin amin. Bi hürmet Taha ve Yasin.